Stel een kans op een jaar lang gratis groente en fruit. 538 Nieuws. 8 uur. Het kabinet wil maatregelen nemen nu het leven steeds duurder wordt door de crisis in het Midden-Oosten, maar benzine wordt niet goedkoper. Wel gaat de kilometervergoeding iets omhoog en hoeven kleine bedrijven minder wegenbelasting te betalen. Er wordt nog meer geld uitgetrokken als de crisis langer duurt. In Utrecht wordt gezocht naar mensen die vanmiddag een man in een elektrische rolstoel in brand zouden hebben gestoken. Hij ligt in het ziekenhuis met brandwonden op zijn hele lichaam. Het incident was in een winkelcentrum waar het op dat moment erg druk was. Voor mensen die het allemaal zagen gebeuren is slachtofferhulp geregeld. Tegen een jeugdvriend van Ridouan Taghi is levenslang geëist voor 5 moorden. Ze werden meer dan 10 jaar geleden gepleegd, maar nu pas is er genoeg bewijs door DNA-technieken. Justitie zegt dat hij de moorden regelde als een makelaar en zelf ook meedeed. Zo werd de DNA van hem gevonden op 2 kogelhulzen. En de Amerikaanse acteur Alec Baldwin gaat met pensioen. En niet alleen vanwege zijn leeftijd, maar ook omdat er allemaal gebeurd is op de filmset van Rust. Hij schoot op een ongeluk een cameravrouw dood. Hij dacht dat het pistool niet geladen was. Hij vond het loodzwaar en daarom gaat Baldwin nu meer tijd doorbrengen met zijn gezin. Een koude nacht, maar het blijft overal droog. Morgenochtend is er weer volop zon, maar later meer wolken in het westen. En daar kan een beetje regen uitvallen. Het wordt maximaal 19 graden. En dat was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen nog op dit moment. Eerst op de A12 richting de Duitse grens, 11 minuutjes. En de A58, de laatste Tilburg-Breda bij Galder, 6. Sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid, gemeld op de A2 Weert Echt, hectometerpaal 194,3. A6 Muidenberg-Lelystad, 48,6. En de A7 Den Oever-Amsterdam, 34,3. A12 Ede-Arnhem, 105,9. En de andere kant op ook bij 108,9. A12 verderop Utrecht-Maarn, 65,4. En de A27 Hilversum-Utrecht, 91,9. A37 Hogeveen richting de Duitse grens, 25,3. En de A58 Vlissingen-Goes, 167,2. A73 de laatste, Venlo in de richting Echt. Op de rem bij hectometerpaal 26,0. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij, dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Floris Molenaar. 2 538 hits die heel erg op elkaar lijken. Welke 2 hoor je over 6 minuten? Radio 538. Best friend, I can come and slide right in.

Floris Molenaar. Ja, misschien herkenbaar voor je dat je een nummer hoort en dat je in je hoofd direct aan een ander nummer denkt, omdat je vindt dat het op elkaar lijkt. Nou, ik heb dit sowieso heel snel, maar ik vind het ook heel leuk om dit te ontdekken in muziek. Dat doen we ook elke donderdagmiddag 5:38 op mijn TikTok. Twee nieuwe liedjes die we toevoegen aan de inmiddels lange lijst van Floris Luca liedjes. Het leuke is, dat kunnen ook die van jou zijn trouwens. Mocht je er ook twee hebben waarvan je zegt, oh verdikke, maar die lijken op elkaar. Drop ze even in de comments onder een van die video's, dan kan het zijn dat we binnenkort ook die van jouw wereldkunde gaan maken. Dat is wel zo leuk. Ook de 538-hit die je net hoorde, Taylor Swift, Opal Light, is een Luca liedje. Gaat even om het intro, dit stukje moet je horen. Dat lijkt heel erg op Post Malone en Circles, moet je horen. Ja, dat is goed, hè? Dat is goed, hè? Vind je dit leuk? Check even mijn TikTok, floris.molenaar. Daar staat een hele waslijst aan Floris Luca-liedjes. En dus ook elke donderdagmiddag daar te vinden, 5:38, twee nieuwe Luca-liedjes. Radio 538. Afrojack, Sia en David Guetta. Awake tonight.

538. Bruno Mars, Risk It All. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. I'll do anything, anything you ask me to. Sure, you want the moon, watch me learn to fly. Ain't a mountain you could point to. It's true, there's nothing I won't do. I'd risk it all for you. To hold your hand and call you mine, I'm trying to be your man till the end of time. Oh, I'll do anything, anything you ask me to. Don't

lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. So naturally, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection. Then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. He loves me not. He loves me. He holds me tight. Then lets me go. You gotta say that you're sorry at the end of the night. Wake up in the morning, everything's alright. At the end of the story, you're holding me tight. I don't need to worry. Even Lene, love me not. Er zijn gamers gezocht. De avond van 538. Ik weet niet of jij een gamer bent. Ik heb dat dus helemaal niet. Ik heb helemaal niks met gamen. Dat is maar goed ook trouwens. Mijn vriendin die vindt dat ontzettend onaantrekkelijk. Dus ja, alsof had ik een nieuwe vriendin moeten zoeken. Dat is ook gedoe en zo. Ik heb maar geen zin in. Vroeger speelde ik wel FIFA op de PC, maar dat was ook echt puur uit verveling. Ik ben er gewoon niet goed in. Ik ben vooral goed in het spel Game Over, zeg maar. In Amerika zijn ze nu op zoek naar gamers. Dat heeft alles te maken met een tekort aan luchtverkeersleiders. Waarom is dat nou? Gamers die zijn dus schijnbaar heel goed door dat gamen in snel denken. Ze zijn goed in gefocust blijven en in problemen snel oplossen. Dat is natuurlijk nodig in zo'n spelletje vaak. En daarmee heb je eigenlijk precies de vaardigheden die luchtverkeersleiders nodig hebben. Dus ja, zo kun je dus ineens van een videogame in de verkeerstoren zitten en vliegtuigen laten landen en laten opstijgen. Ik hoop dan wel dat ze niet game over gaan, zeg maar. Nieuw. Dit is nieuw bij 538. Another. Talk to you. Jouw hits. Jouw 538. Let me take you home. What's wrong with the world, mama? People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living. In the USA, the big CIA. The Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah, madness is what you demonstrate. And that's exactly how anger works and operates. And you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, people y'all. People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach? And won't you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the change. New days are strange. Is the world insane? If love and peace is so strong, why are the pieces of love that don't belong? Nations dropping bombs. Chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering. As the youth are young, so ask yourself, is the loving really gone? So I could ask myself, really what is going wrong in this world that we living in? People keep on giving in, making wrong decisions, only visions of them dividends. Not respecting each other, denying thy brother. A war's going on, but the reason's undercover. The truth is kept secret, it's swept under the rug. If you never know truth, then you never know love. What's the love, y'all? Come on. I don't know. What's the truth, y'all? Come on. I don't know. What's the love, y'all? People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. The world on my shoulder. As I'm getting older, your people gets colder. Most of us only care about money making. Selfishness got us following the wrong direction. Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinemas. Whatever happened to the values of humanity? Whatever happened to the fairness and equality? Instead of spreading love, we're spreading animosity. Lack of understanding leading us away from unity. That's the reason why sometimes I'm feeling under. That's the reason why sometimes I'm feeling down. It's no wonder why sometimes I'm feeling under. Gotta keep my faith alive, love is found. People killing, people dying. Children hurt and you hear them crying. When you practice what you preach, and what you turn the other cheek. Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Zoals Peter Heerschop altijd zo mooi zegt in de ochtendshow. Liefde, liefde en nog eens liefde. Where is the love? Namaste, de Black Eyed Peas bij 538. Zometeen na 9 uur een nieuwe 538-avondshow met Bas en Dylan. En ja, dit was wel hilarisch. Ik zat er gisteravond nog eventjes bij, zo net na 9 uur. Werd gewoon op de radio even besproken van... ja, moeten we deze gast uitnodigen? Ja of nee? Poepslaaf Jeroen wil langskomen in de show. Bas die zegt, ja, ik heb dan zoveel vragen... dat ik wel denk dat het een interessante gast kan zijn voor de show... Ja, terwijl ja. Ik denk, ja, sorry, een gozer die zichzelf insmeert met poep, gewoon... dat vindt bij mij geen aftrek. Nee. Gewoon iemand met een verhaal en een verleden. Ja, en nee, maar goed, weet je, zo zijn er 17 miljoen mensen in Nederland met een verhaal en een verleden. Heb jij liever iemand die zich niet insmeert met poep? Ja. Ja hoor, voor al uw poep- en piesverhalen. Nieuwe 538-avondshow, Bas, Dylan en Eva, zometeen. En dit is Direct. Says you're doing the best you can. So my eyes are pouring all day. Only rain is forecast. But then the streets call. I get up and my feet feel light as if I remind myself. All my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we've known. Beyond angels on the boulevard, we're out on me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. Alok en Khalid, dive into me. Jouw hits, jouw 538. Bij 538. Zometeen de nieuwe 538 avondshow. Bas, Dylan en Eva. Ja. Hoe is het nou? Jij begon gisteren over een kluis. Ja, klopt. En intussen hebben we die kluis even uit stof getrokken. Dus gewoon. Ah, kijk, je moet het zo zien, onze redactie hier bij 538. Daar staat in het raamkozijn een kluis. En dan legt iedereen zijn jas overheen. En zet het peper- en zoutstelletje erop. En weet ik wat allemaal. En niemand heeft eigenlijk die kluis ooit open gezien. Niemand weet ook waarvoor die is. Het is een soort prop. Is het? Het is gewoon een stuk. Het is een oranje schoenendoos. Een te grote oranje schoenendoos. Niemand weet wat erin zit. En niemand boeit het ook eigenlijk. Tot wel wij dachten. Ja, wij willen toch eigenlijk wel weten wat erin zit. Het is een fel oranje kluis. En er staan de letters MP op. MP. Ja, MP. Marco Prima. Zeg maar MP. Marco Prima, ja. Ja, maar zeg maar, dat staat erop. Dat is eigenlijk alles wat we weten. Nou ja, toen hebben we dit gisteravond besproken. Nou, wat blijkt nou? Er is dus iemand, een soort bedrijf in Nederland,